1 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn 5 mensen op straat neergestoken. Een van de slachtoffers kwam daarbij om het leven. De andere 4 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. De slachtoffers werden rond 11:15 afzonderlijk van elkaar neergestoken. In en rond de Ferdinand Bolstraat in het stadsdeel De Pijp. Meer details zijn niet bekendgemaakt. Kalkoenen op een bedrijf in Weert hebben vogelgriep. Het gaat waarschijnlijk om een ziekteverwekkende variant, zegt het ministerie van Landbouw. De 13.000 dieren worden gedood. Ook 66.000 kippen van een bedrijf dichtbij worden geruimd. In de buurt zijn nog 7 andere pluimveebedrijven. Er wordt onderzocht of daar ook dieren zijn besmet. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf met vogelgriep in Weert mogen voorlopig geen kippen, kalkoenen, mest en eieren worden vervoerd. De politie heeft opnieuw 2 mensen aangehouden in het onderzoek naar de vergismoord op een klusjesman van 49 uit Nijmegen. Het zijn 2 mannen uit Amsterdam van 20 en 32 jaar. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de moord. Eerder werden daarom al 2 andere verdachten opgepakt. De klusjesman werd vorig jaar juli 's ochtends in het centrum van Beuningen onder vuur genomen. De politie zegt dat alles erop wijst dat de daders het op iemand anders gemunt hadden. Amerikanen kunnen binnenkort in dating-apps zien of iemand gevaccineerd is, via een soort embleem in het profiel. Op onder meer Tinder, Match en Bumble kunnen mensen die al een coronaprik hebben gehad dan ook voordelen krijgen. Bijvoorbeeld toegang tot functies in de app, die normaal geld kosten. De voordeeltjes voor gevaccineerden zijn onderdeel van een samenwerking met het Witte Huis. President Biden wil dat voor juli zeker 70% van de bevolking is ingeënt. In de VS zitten zo'n 50 miljoen mensen op dating-apps. Het weer, vannacht nog steeds veel wind en regen. Komende ochtend buien, later wat zonnig en zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Ja, Stan heeft dus een verhaal wat hij niet nu wil vertellen. Nee, op de radio, maar straks. Ja, omdat ik de persoon die dit bij mij heeft verteld in bescherming wil nemen. Maar het is een leuk verhaal voor jullie en dat is... Maar dit is helemaal niet fijn voor de luisteraars. Nee, dat moet dus in de achterkamertjes. Ja. Goed, vooruit. Sorry, luisteraars. Luisteraar. Ja, luisteraar. Nee, er zijn er meer. We hebben er meer, absoluut. Ja, maar ik dacht dat je de luisteraar in enkelvoud moet aanspreken. Maar iedereen zit toch altijd met zijn vrienden en vriendinnen rond de radio? Ja. Maar waarom zou dat moeten? Nou, dat hoorde ik van mijn interviewcoach. Coach. Ja. Had je er nog meer van hem of haar? En ik zei, nou, volgens mij is het alleen in een podcast dat je iemand in zijn eentje aanspreekt. Want in een podcast, dat kiest iemand echt om te luisteren helemaal op zijn eigen moment. En in een, oh, radio, maar weet je waarom die dat zegt? Luisteren met z'n allen. Of zij? Nee, nou, vertel. Nou, omdat je dan je heel persoonlijk dat het individu richt dat aan het luisteren is. Ja, maar dus dan... elke radioluisteraar die weet toch ook wel dat hij met z'n allen aan het luisteren is? Nee, dat is gewoon. Dat vinden mensen prettig. Als je het gewoon tegen hun persoonlijk hebt. Ja, ik herken wel van. Of je moet echt 1 luisteraar hebben. Wat bij sommige programma's wel gebeurt. Ja, ja, ik hoop niet dat u de enige bent. Maar komt u ik eens vind langs. Het heel fijn werken bij podcast. Als er een soort intimiteit wordt gecreëerd. En inderdaad waarbij je even kan verdwijnen in je hoofd of in de wereld die een podcastmaker schept. Dus in die zin ga ik eigenlijk ook wel mee in deze hele theorie. Want ze zeggen ook wel eens je. Stel je voor, je luistert naar een podcast. En plotseling gaat de bel. Hè, dat is de nieuwe podcast. Oh, ik zat er helemaal in, Vincent. Ja. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Miro Brandt, Vincent Bijlo en Stan Putman. Ja, hoi, dit is Vink. Ik dacht, dit is wel een mooi moment om gewoon het muziekje in te starten, toch? Of je was klaar met het verhaal, hè, Vincent? Ja, het had een hele langzame opbouw, denk ik. Dus we moeten ook nog wat podcasts bespreken vandaag. We moeten nog podcasts bespreken, inderdaad. En dat doen wij zoals altijd met radio-essayist van de NRC, Vincent Bijlo. Dank u wel. Volkskrantman, Stan Putman. Hoi. En Milo Brandt, zonder krant. Ik lees wel de krant, ik heb er ook één, maar ik schrijf er niet in. Dat is het verschil. Je kan met de pen er toch iets bij schrijven in de marge. precies, dat doe ik wel eens. Maar meestal in de krant zijn het bloemetjes en sterretjes. En sterren geven, dat zit nou eenmaal in het bloed. Want dat gaan we ook in deze aflevering weer doen. Wij geven sterren aan 4 podcasts. We gaan ze bespreken, op het hakblok leggen. En ja, wij dragen er allemaal een aan. En de laatste komt tot ons via jullie, jou, luisteraar. Ja. Ja. Ja, we geven 0 tot 5 sterren. Ja, en we hebben ook gelukkig nog halve sterren, dat we een klein beetje nuance aan dat rotsysteem kunnen toevoegen. Ja, inderdaad. En je kan ook contact met ons hebben. Dat kun je namelijk doen door te mailen naar vink@avrotros.nl. Ja, maar je kunt ook bellen met 035-671-7000. En Milou, die zit 24 uur per dag dan klaar om hem op te nemen. Ja, nou, ik zit vooral klaar achter mijn laptop om iedereen de vinktoon te sturen die ik wil hebben. Gaat dat nog steeds door, ja? Dat gaat nog steeds door, ja. Blijf mailen. Heb je nog leuke voicemails? Wat heb je gekregen? We hebben een mail van Marion. Zij stuurt: hoi Milou en mannen. Ik luister iedere week met plezier naar Vink en vind jullie erg prettig gezelschap tijdens een wandeling of treinrit. En ik heb nog een tip voor een eventuele einde van het jaar beoordeling van alle besproken podcasts van 2021. Ik hoop namelijk dat jullie dat net als vorig jaar weer zo'n aflevering zullen maken. Ik weet van niks, maar dat hebben jullie waarschijnlijk gedaan. Ja. Ja. Zouden jullie dan een aantal categorieën kunnen benoemen van verschillende genres waarin jullie de podcasts indelen en beoordelen, zoals kinderpodcast, true crime, muziek, verhalend of wellicht een hele andere indeling? Kinder-true-crime. Kinder-true-crime, dat is een mooie subcategorie inderdaad. En ze schrijft verder nog: omdat het eigenlijk niet te doen is om verschillende podcasts met elkaar te vergelijken. Ik ben heel benieuwd naar jullie ideeën. Nou, ik vind dat eigenlijk best een goed idee. Ik vind namelijk ook altijd lastig om met name als je een babbelpodcast hebt waarin, of een interviewpodcast, als je die naast een super geproduceerde audiodrama legt. Ja. Dan zijn dat twee hele andere werelden. Ja, maar die categorieën is misschien nog niet eens zo slecht. Dat doen de aanbieders trouwens ook, hè? Die zeggen ook zelf van dit is dit genre. Ja, dit is kunst en cultuur, dit is mens en maatschappij. Het zijn natuurlijk soms hele vage. En bij de prijzen doen, bij de BNR Podcast Awards, doen ze natuurlijk ook altijd. En je kan ook beter vergelijken, want als je een podcast maakt waar je echt heel veel tijd in hebt zitten in hoe je precies zo'n verhaal op een documentaire-achtige manier gaat vertellen. Dat is natuurlijk een hele andere orde dan het voorlezen van een boek dat je hebt geschreven. Ja, vind ik ook geen anders. Podcast trouwens, een luisterboek. Maar dat is een discussie voor een andere keer, denk ik. Nou ja, luisterboek, maar we hebben straks een podcast volgens mij die we gaan bespreken, dat ook een boek is eigenlijk. Nou, dat is een geweldig audioverhaal. Ja, absoluut. Dus, zeker. Waar ligt dan... Dat gaan we over nadenken, Marion. Ja. Dank voor de tip. Ja, we hebben gelukkig nog even. Ja. Welke podcasts gaan wij? Ja, nee, dat inderdaad, dat is de vraag. Maar ik zit even, want ik heb jullie heel anders op... Wacht heel even, want welke had ik klaarstaan? Welke podcasts gaan wij bespreken? Ten eerste, taal voor de toekomst, toch Vincent? Je zegt, ja, met de woorden uit mijn mond. Ja, en taal voor de toekomst. Ik heb Sorry voor mijn broertje aangedragen. Ja, ik heb Hertzbergers Inbox aangedragen. En de luisteraar is aankomen zetten met Puzzled, de podcast. Maar we beginnen met... Taal voor de toekomst. Welkom bij Taal voor de Toekomst in gesprek met de Noordzee. Ik ben Arita Baaiens, ontdekkingsreizigster, schrijfster en bioloog. Samen met jullie, de zee en twee lerende taalmachines ga ik op zoek naar wilde taal. Taal die de zee een stem geeft en ons een stapje terug laat doen. Ik spreek met kajakkers, vissers, dichters, bestuurders, woordkunstenaars en de zee. In deze eerste aflevering hoor je hoe ik op het idee ben gekomen. We gaan naar plekken waar mensen vogels verstaan en met bergen praten. Als natuur daar tot mensen spreekt, dan moet dat bij ons toch ook kunnen. Ja, Dat moet toch kunnen? Deze heet dus Taal voor de Toekomst in gesprek met de Noordzee. Dat is de volledige titel van deze podcast. Dat vind ik eigenlijk heel lang. Ik zit nu al te denken, hoe ga ik dat doen straks? Met de titel in de aflevering. Dat zijn problemen voor later. Ja, laten we hem eerst maar eens even bespreken. Ja, ik heb hem aangedragen omdat mij dat buitengewoon intrigeert. Omdat ik van kinds af aan eigenlijk al ongelooflijk luisterde naar alles om mij heen. He, het gehoor is mijn uitzicht. Dus ik was altijd al bezig met het luisteren naar vogels, wind. Ook zee heel veel, want in zee... Ik ben ook heel graag aan de Noordzee. En in die ruis van de zee, daar zit werkelijk alle tonen van het hele spectrum wat je kan horen. Dus echt van supersoon tot 18.000 hertz. Dat zit daar allemaal in. En ik kan uren naar een zee luisteren. Ik kan uren op het strand zitten en luisteren naar die zee. Dan hoor ik daar, dat is natuurlijk allemaal projectie, maar dan hoor je daar echt van alles in. En ik vind het... heel interessant en leuk als iemand daar een podcast over maakt. Bovendien ken ik Arita Baijens als een waanzinnig stoere vrouw. Die heeft met kamelen door de woestijn gelopen, jaren. En die is op een paard een heel gebergte omgegaan. Alleen 1500 kilometer. En dat is iemand die steeds maar weer probeert om... ja, iets te zoeken waarvan ze zelf eigenlijk ook niet zo goed weet wat het is. En of het er is. En of het er is. En deze, zij is ook bijvoorbeeld totaal niet esoterisch of zweverig. En daarom vind ik het heel aardig dat zij zich met dit onderwerp bezighoudt. Ja, want wat gaat ze precies doen? Ze gaat de Noordzee een stem geven. Of dat gaat ze proberen te doen. Nou, ze heeft twee heel interessante taalmachines laten bouwen. Die met algoritmes en tegelijkertijd met input van mensen werken. En dat zijn een soort wondermachines. En die geven boodschappen, zou ik maar zeggen. Dus dat is... Ja, dat kan je vrij gevaar vinden, maar er komt echt een soort dichterlijke taal uit. Kijk, weet je, alles wat wij, of nee, niet alles, want heel veel vogels en dingen die geven wel degelijk verstaanbare taal. We hebben bijvoorbeeld de buren hebben een kip. En die kip die zegt, guten Tag. Guten Tag. Dat is een Duitse kip. Guten Tag. Maar zo zijn er veel meer. Er zijn ook echt beesten die... Die kun je verstaan. Ik kan ook verschillende roepen van verschillende vogels verstaan. Ik hoor als een merel, als er gevaar is, dan hoor je tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok. De alarmroep van de merel is heel bekend. Maar dat is, want de voorbeelden die jij nu noemt en het ruisen van de Noordzee, dat zijn de geluiden van de natuur. Maar zij maakt het heel letterlijk, de taal van de Noordzee. En er zit ook nog een verschil tussen die twee machines, die twee kunstmatige. Met kunstmatige intelligentie gestuurde machines. De een die voert een soort beleidstaal uit. Ja, want ja. Daar zijn allemaal beleidsdocumenten gevoerd. Want yeah. Zo werkt het bij kunstmatige intelligentie. Mm-hmm. En de andere machine die krijgt een beetje poëtische taal. En een beetje, omdat die heel veel science fiction, proza en poëzie is gevoerd. Ja, en wat ze dan doet is dat ze dezelfde vraag voorlegt aan die twee machines. Zal ik dat even laten horen, Anders? Oh, leuk, ja. Nou is mijn vraag, kunnen we dichter bij de zee komen? Wat wil de zee? Mag de zee meepraten over zijn eigen lot? En als we dat willen bereiken met wilde taal, hoe zou dat eruit zien? Nou ja, ik heb al een paar testjes gedaan en in de komende maanden gaan we er nog veel meer uitvoeren. Dus ik wil jullie even laten genieten. Dus ik heb een vraag gesteld aan de stem van de beleidsmaker. En ik vroeg, wat is de zee voor economische zaken? Ministerie van Economische Zaken. En het antwoord was, de zee is een ernstige, grootschalig waterattractiepark. Ook het industrieterrein en de hoeveelheid. Het is de deltawerken, van Mechammering tot Wieringen. Verschuift van kwaliteit. Klinkt een beetje onzin, maar je pakt wel een beetje de sfeer. Hè? Die klinkt als een nota. En heb ik de zee gevraagd, zee, hoe zie je jezelf? En de zee die antwoordde, mijn eigen huid was mooi, schuim, verlossing. Ik ben alles wat je had en kom even aan wal. Het bezorgt mij slappe knietjes en het gaat erom... of je het verschil proeft. En als je dat verschil proeft, moet je absoluut blijven luisteren. Want er komen allerlei avonturen aan die ik met jullie ga delen. En daarover ga ik spreken. Ja, dus dit was een soort introductie. Ik heb ook nog een latere gehoord. Ja. En dat ze in IJmuiden aan het strand zit met iemand te praten. Ik vind het een hele interessante podcast. Ik vind het heel interessant, maar ik heb ook wel een klein beetje moeite met de aannames die Arita doet. Namelijk, waarom zou de zee nou per se heel poëtisch zijn? En waarom voer je het kunstmatige intelligentiesysteem alleen maar poëtische taal? En waarom moeten we überhaupt eigenlijk bijna een soort arrogant om van ons mensen te vragen om de zee een menselijke stem te geven of in woorden uit te drukken? Ik vind het veel interessanter, zoals Vincent zegt, om naar het ruisen van de oceaan te luisteren en dat als taal te begrijpen. Ja, maar kun je er niet ook in meegaan? Want het is op een bepaalde manier ook wel leuk om je zo een beetje te laten meevoeren. Het is ook wel pragmatisch om dan te zeggen van ja, maar dat gaat toch helemaal niet zo? En hoe weten we dat nou? En die kan toch niet nadenken? Dus ik kan toch helemaal niet praten ook eigenlijk. Ja, nee, dat maar dat probeerde ik ook wel los te laten. Maar dan verbaas ik me over waarom zij deze keuzes maakt. Want je kan ook om die zee dus die taal te laten uitslaan en niet de geluiden te laten spreken. Nou, het heeft ook met iets anders te maken. Want er is een beweging gaande om natuurgebieden of zeeën ook rechten te geven. Om die als rechtspersonen in ons systeem te incorporeren. Omdat wij natuurlijk zoveel schade en zoveel gedoe berokkenen aan al die natuurgebieden. Ja, zodat we ze beter kunnen beschermen. Ja, precies. En daar heeft deze podcast natuurlijk ook mee te maken. Omdat je probeert zo die zee tot leven te laten komen. En omdat je, kijk, alles wat wij hebben, wat wij doen, dat drukken we uit in taal. We maken overal verhalen van. En wat zij probeert is een soort verhaal van die zee te maken. Omdat dat verhalen maken, dat is nu zo dat, bedoel, het is niet voor niets dat iedereen het over storytelling heeft. En dat is heel erg in. En alles is verhaal. Dus het is een soort out-of-the-box denkpoging, deze podcast. Ja. Die je eigenlijk ook niet tegen het licht van je pure ratio. Ja, maar daarom denk ik juist, dan stopt ze het weer in de box, binnen de box van onze bestaande ideeën over de zee als een poëtisch ding. Of de zee als een die zich moet uitspreken in menselijke taal. Ik vind het gewoon meer als. Dat waren gedachten die zij bij mij losmaakt. En dat vond ik ook heel interessant. En het is niet per se kritiek, maar het is wel. Het waren vragen die mij daarbij opkwamen. Ja, maar dat is ook leuk. Nee, sorry, ga je verder. Nou, ik wou gewoon even doorfilosoferen op wat voor ander persoon de zee dan zou kunnen zijn. En dan zou het een soort van Mark Rutte kunnen zijn die populair taalgebruik uitslaat. En die zegt van, nou, ik vind het hartstikke ruk. Dat jullie, de zee is hartstikke gaaf. De zee is een onwijs gaaf. Aan die vorige vloed heeft de zee geen actieve herinnering. Ja, precies. Bijvoorbeeld, dat zou ook kunnen. Dat is ook heel creatief. Ja, dus nou, ik, wat ik vooral had is, ik bleef heel erg met vragen zitten over die computer en hoe dan. Ja, dat had ik ook. Van, vertel me meer over dat algoritme dan. Computer er. Dus ik bleef wel met veel vragen zitten en de eerste keer pakte het me ook niet helemaal. Ik moest wel nog een keer luisteren en toen pakte het me meer. Maar ik vind het wel een heel leuk principe en dat gedicht van die zee vond ik ook sowieso heel mooi. Ik moest zelf ook denken aan iets wat A. Roland Holst ooit schreef. De zee is meer dan de som van haar golven. Ja, en dat dacht ik ook, de zee kan ook nog praten. Nu jij weer, Arita. Mooi, Dus ik vind het wel mooi out of the box ook. Out of the box, in the box, out of the box. Oké, is goed. Een soort matroeska van de zee. Ja, mooi. Ja, en het is, want ze vertelt hoe ze hierbij gekomen is, dat ze door in Rusland een hele lange paardentocht heeft gemaakt. En dat haar langs een over bergtoppen. En dat haar ook gezegd wordt, nu moet je de bergen gaan bedanken. Ja. En dat het in andere landen op de wereld heel vanzelfsprekend is dat de natuur tot je spreekt of een taal heeft. En En ik vond dat ook dat ze dat hartstikke mooi vertelde over die reizen die ze gemaakt heeft. Ja. Maar kijk, weet je, deze podcast gaat natuurlijk over niet alleen maar uitzenden als mens, maar ook ontvangen. Dus ook gewoon luisteren. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Die openheid die wij moeten hebben. Die ik eigenlijk. Ja, net, ik vind het wel. Ik bedoel, ik ben altijd afhankelijk geweest natuurlijk heel erg van mijn gehoor ook. En, ja. En daarmee heb ik ook met de schoonheid gewoon ontdekt van een hele simpele, stille middag. Gewoon waarin eigenlijk vrijwel niks gebeurt. En af en toe een takje ruist of ritselt. Ik kan er buitengewoon van genieten. Ja. Dat is ook mooi eigenlijk. En het is geven en nemen dus. Ja, zeker. Absoluut. Ja. Zullen we naar een eindoordeel? Yes. Voor deze podcast Taal voor de Toekomst in gesprek met de Noordzee. Wil jij beginnen, Vincent? Ja. Ik geef 4 sterren. De latere afleveringen waar ze interviewt, dat moet ze ook nog op de een of andere manier iets meer leren. Ik weet niet precies, maar ik voelde me daar niet helemaal bij op mijn gemak soms. Ik geef 3,5 ster. Ik vind het. Ik heb heel fijn. Het heeft me tot denken aangezet, maar ik zit me wel. Waarom heeft de zee een stem nodig? Een talige taal van ons. Ik geef ook 3,5 ster. Ik ben vooral benieuwd naar het vervolg ook en hoe dat zich verder ontwikkelt. Maar ik vond het wel leuk en ik vind het een mooi concept. Dus 3,5 ster. Huh. Wie houdt erbij? Oh, dat doe ik wel. Wacht even. 2 keer 3,5 en 1 keer 4. Ja, Oké. Dan heb ik muziek. We gaan luisteren naar Spinvis Picasso. Ze danst in de keuken, in haar piano. Picasso, van Spinvis. Zo'n leuk liedje. Ja, die stem van Saartje mag ook niet onbenoemd blijven. Ook niet onbenoemd blijven, Saartje. Dan gaan we naar podcast nummer 2. Dat is Hertzbergers Inbox. Die heb ik aangedragen. Dag allemaal, mijn naam is Rosanne Hertzberger. Ik ben microbioloog en ik ben opinierend columnist voor NRC. Dat zijn eigenlijk twee parallele werelden. Hè? De wereld van de wetenschap en de wereld van opinie. Maar die werelden, ja, die zijn eigenlijk vandaag de dag volledig versmolten in het coronajaar. En er zit zo ontzettend veel microbiologie in de opinie en zo ontzettend veel opinie in de microbiologie. En vandaag wil ik eigenlijk even één berichtje bespreken alvast met u uit mijn inbox. En in die inbox verschijnen echt de meest wonderlijke figuren. En vooral als je op televisie bent geweest, bijvoorbeeld afgelopen januari, toen ik in debat ging met Thierry Baudet. Het debat weer over microbiologie, over het coronavirus. Toen kwam eigenlijk een hele Forum voor Democratie achterban met een heleboel complotdenkers kwamen in mijn inbox. Eén daarvan zal ik voorlezen. Hey, foute Nederlander. NSB'er, nazi-hoer, jij bent een probleem-corona-nazi. En weet je, aan de ene kant vervult het me met afschuw. Zoals veel mensen vinden dat afschuwelijk, dat opiniemakers zoveel verschrikkelijk gescheld naar hun hoofd krijgen online. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik eigenlijk heel nieuwsgierig ben. Van wie is deze meneer die mij nazi-hoer noemt en wat is zijn verhaal? Ik heb deze podcast aangedragen omdat ik Rosanne Hertzberger gewoon een heel leuk mens vindt. Ik bewonder haar. Ze is onafhankelijk in haar denken. Ze komt met unieke gedachten. Ze schrijft goede columns, vind ik, voor NRC. En ik was heel erg nieuwsgierig naar haar podcast. En ik vond het ook wel een interessant gegeven dat het een monoloogcast zou zijn. En hoe ze dat dan zou doen. En ze bespreekt elke keer dus berichten die zij binnenkrijgt. En dat is deze keer iemand met nare woorden voor Rosanne. Andere keer is het weer iemand die ook wetenschapper is en serieuze dingen wil bespreken, geloof ik. Ja, ik was vooraf. Ik was heel benieuwd. Rosanne, ik ging zonder enkele achtergrondkennis luisteren. Ik kende haar natuurlijk wel. Maar ik was blij verrast over de toon van de podcast. Want En ik begreep wel dat het een monoloog zou zijn na een tijdje. Maar het voelde heel dynamisch. Je hebt nu heel veel podcasts van mensen die met z'n tweeën aan het ouwe hoeren zijn. Maar Rosanne die heeft eigenlijk een uitgeschreven verhaal. Maar dat vertelt ze op een hele goede, fijne manier. Het is een audiocolumn. Van wel 20 minuten of zo. Ja, maar niet voorgelezen. Niet voorgelezen? Okay. Nou, zo klinkt het niet. Ja. Omdat ze soms ook ergens begint en dan een beetje ergens anders eindigt. En ook niet meer weet waar ze precies begonnen was. Maar ik vind het juist wel heel leuk. Het geeft echt een soort inkijkje in haar gedachten. Die soms een beetje alle kanten op springen, heb ik het idee. En van alles willen vertellen. En dat enthousiasme kan ze ook goed overbrengen. Ik vond het wel leuk om naar te luisteren op die manier. Ja, ze praat heel vloeiend. Hè. Ze heeft een ontzettend goede, vloeiende toon. Ze heeft ook een hele melodieuze stem. Dat is natuurlijk ook waanzinnig goed om zo te praten. En ik ken haar als een zeer... Een goede, pittig, pratend iemand. Hè. Dat viel mij bij het zomergasten al op toen ze daar was. Dat is natuurlijk heel prettig om naar haar te luisteren. Omdat ze met een dat je op zo'n idee komt van ik ga hem eens benaderen, ik ga met hem mailen. Ze gaat uiteindelijk zelfs met deze man een Zoom-gesprek aan, waar ze ook nog uit samenvat. En dat is ook de manier. Ik heb dat zelf vroeger ook vaak gedaan toen ik nog nieuwscolumns in het AD schreef, 3 keer per week. Toen kreeg ik ook heel veel van dit soort mail. Echt afgrijzelijke mail. Je wil niet weten wat je dan krijgt. Ja. En ik ging ze ook altijd terug mailen, die mensen. En ze schrokken eigenlijk ook heel vaak dat ik dat deed. En dan kwam je ook met ze in gesprek. En er blijkt altijd eigenlijk bij die mensen teleurstelling te zijn. Of frustratie of conflicten of drank of scheidingen. En wat interessant is, wat Rosanne Hertzberger ook aanroert. De vragen die ze die die man stelt en de problemen die hij ziet, dat is eigenlijk soms heel vaak hetzelfde als wij. Ik had bijvoorbeeld laatst met een vriend, die is ook helemaal weggezakt in de complotten. En ik vroeg hem van, wat is er misgegaan? Waar ben je van het pad geraakt? En hij vroeg aan mij, waar ben jij van het pad geraakt? Ja. En hij vroeg, meen je dat nou echt? Ik vroeg, meen jij dat nou echt? Dus we stelden elkaar wel 10 keer dezelfde vraag. Ja. Iedereen heeft volgens mij ook wel een vriend die is weggezakt in de complottheorieën. Dus ja. Ik hoor het veel. Ik heb geen vriend trouwens. Nee, ik ook niet. Je kent wel iemand die. Iedereen of de moeder van. Of de... Ja. Ja. Maar inderdaad, door er mee in gesprek te gaan, dan denken die mensen vaak ook opeens, oh, hey, wacht. Er zit ook een mens aan de ik andere kant. Ik word gehoord, ja. Ja, ja, maar ook daadwerkelijk, soms zijn mensen heel ongenuanceerd. En ook op Twitter gaan ze allemaal onaardige dingen zeggen. En dan reageer ik dan. En dan zeg ik van, oh, nou, jammer dat je dat zo ziet of zo. En dan zegt iemand, oh nee, zo bedoel ik het helemaal niet hoor. Nee, ik bedoelde je helemaal niet dat je een nazi-hoer was. Ja. Ik zei het alleen maar. Ja. Ja. Maar ik denk dat het vaak ook is dat iemand al van alles vindt over iemand. En dat hoopt zich dan op. En dan wacht je soort van op een moment dat je de kans krijgt om dat tegen iemand te zeggen. En dan hoeft maar een kleine aanleiding te zijn en dan kan je dat er allemaal overheen gooien. Maar het is wel merkwaardig dat mensen dat dus gewoon onder hun eigen naam mailen. Hè? Dat vond ik toen ook al heel verbazend. Maar dat is het dus nu. Mensen zijn dus al zover dat ze dat gewoon doen. En die smijten dat voor je voeten. Maar ze maakt wel een aantal hele mooie conclusies. Die moeten we misschien niet verraden. Want daar moet men maar de podcast voor luisteren. Maar ze komt wel achter een paar dingen die waarschijnlijk toch vrij algemeen geldig zijn. Ja, laten we even luisteren. En na een tijdje zegt hij tegen zichzelf, en dat, zo vertelt hij dat aan mij. En dat was echt een moment dat ik dacht, oh, nu snap ik het. Hij zei, ik moet dat soort verhalen niet meer lezen, want het maakt hem gek. Het neemt een loopje met hem. Hij moet er eigenlijk mee stoppen. En toen heeft hij het laten rusten. Zo van, nou, ik lees het niet meer, kijk er gewoon niet meer naar, dan bestaat dat verhaal niet meer. 19 jaar later breekt corona uit. En al die twijfels, al die verdenkingen dat het hele verhaal niet wordt verteld, worden wederom aangewakkerd. Dit kan niet waar zijn. Hij zegt op een gegeven moment letterlijk in het gesprek over de lockdowns in Nederland, in Duitsland, en ik citeer hem hier, dat doe je gewoon niet in een vrije open maatschappij zoals wij die hier in Europa hebben. Je zet niet in één keer iedereen thuis. Dat doen overheden niet. Dat is ondenkbaar. En daarmee laat hij eigenlijk, en soms is de werkelijkheid gewoon zo ontzettend saai. Hij laat een heel klassiek denkpatroon zien. Ontzettend cliché eigenlijk. Wanneer er iets gebeurt dat zo onwerkelijk is, zo onverwacht en met zoveel impact, dan zoek je gewoon naar andere verklaringen. Vroeger zou men misschien zeggen, dit is een straf van God. Maar ja, dat is redelijk zeldzaam geworden in onze wereldregio. Hè. De helft van Nederland is sinds 2018 atheïst. Of in ieder geval niet religieus. En vandaag de dag zegt een hele groep die niet naar God kan, die niet naar de straf van God kan grijpen, die zegt, het is een kwaadaardige wereldelite. Ja, is dat die conclusie die je bedoelt? Even dat eerste stukje, dat ging dus over de Twin Towers. Ja, klopt. Dus dat was toen ontstaan. Ja, en toen was die man gaan lezen daarover. Ja, en dacht van, dat moet ik niet meer lezen, daar word ik gek van. Ja, precies. En nu, precies. Goed om even, wacht, ik even moet zeggen. Maar hier komt ze dus met een soort conclusie inderdaad. Van, nou, dit komt dus doordat we geen geloof meer hebben. Dan gaan we naar andere verklaringen zoeken. En die vinden we dan ook, als we lang genoeg zoeken. Dat blijkt elke keer maar weer. Maar ik dacht dan wel, waarom heeft maar dat is niet de conclusie. Wel. De conclusie is, het is te groot. We kunnen het niet aan. Ja, we kunnen het niet bevatten. En vroeger had je dat geloof, sommigen hadden dat geloof als hulpmiddel om het dan te verklaren. Om het dan te verklaren, om het te begrijpen, om het te bevatten. En dat hebben we niet. Maar waarom heeft deze man dan wel zo'n theorie ontwikkeld en ik niet? Want ik heb ook geen geloof. Nou, omdat, dat zegt ze verderop ook. Kijk, je kan op allerlei niveaus dingen lezen op internet. Hij had bijvoorbeeld een paar scenario's gelezen van een grote denktank over wat er met de wereld zou kunnen gebeuren. Maar die heeft hij niet als scenario's gelezen, die heeft hij als handleiding gelezen. En dat is dus, ik zat een parallel te trekken tussen mensen die ook de Bijbel bijvoorbeeld heel letterlijk nemen. Mensen die de Bijbel echt als een letterlijke gebruiksaanwijzing rechtstreeks afkomstig van God. Die denken ook zo. Die gaan ook zo denken. Uiteindelijk moeten we gewoon beter begrijpend lezen leren op school. Dan is alles op. Nou ja, maar dat is bij bronnen wel echt heel belangrijk. Je zegt het bijna grappend, maar dat is het wel. Maar is dat gewoon het verschil zien tussen een echte nieuwssite en een nepnieuwssite? Of dat zijn hele wezenlijke... Wacht even, dit is iets anders. Dit ging over... iemand schrijft een aantal scenario's over waar het heen kan gaan met de wereld. En dat was ook wel een degelijk een echte site. Alleen die man gaat het letterlijk lezen. Dus dit gaat er gebeuren. Ja, de Great Reset ging het dan specifiek over. Ja, een term die wel vaker wordt rondgestrooid. Maar dat kan toch niet alles zijn? Het is toch ook een wantrouwen dat er gewoon is in instituties? Volgens mij is het een soort opstapeling van alles. Persoonlijk leed. Misschien niet de meest intelligente persoon. Al die mensen hebben ook... teleurstellingen. Dus ja, dat. Maar wat ik wel zelf bij nog over deze podcast specifiek... jammer vond, is dat we hem niet te horen krijgen. Want zij heeft dat gesprek met hem. En misschien had het in deze aflevering, had hij dat niet gewild of zo. Maar in een andere aflevering wordt ze benaderd door twee artsen die zich bezighouden met obesitas. En die belt ze dan ook op. En dan vertelt ze ook hoe dat gesprek is geweest. Maar we horen dat door haar lens. En haar conclusies horen we hierover. En zeker bij deze... bij deze scheldende meneer, vind ik het wel... ik moet maar van haar aannemen dat dat zo is gegaan. En dan is het toch weer een beetje de columnist, de opiniemaker. En ik zou zelf ook wel conclusies willen kunnen trekken. Maar ik denk dat deze meneer dat ook niet wilde. Nee, maar ik bedoel, artsen zouden dat waarschijnlijk wel willen. Of, wordt het toch weer... Nee, ik vind het eigenlijk juist wel goed dat ze het zelf doet. Omdat het anders toch weer een gewonere... podcast wordt. Ik vind het heel leuk dat zij zelf alleen maar de hele tijd aan het woord is. Ja. Omdat anders krijg je weer een heel huistuin en keukending. En toen, we gaan even luisteren. Wat zei de arts? Ja. Ik vind het juist heel leuk. Dat maar je hoeft het ook niet zo te doen zoals je... Je kan het op een hele leuke, interessante manier. Gewoon om het geluid wat dynamisch is. Ja, nee, oké. Ik denk niet dat ze het gaat doen, Stan. Nee, ik denk het ook niet. Maar het is ook veel meer gedoe. Ja, dat zeker. En ze draagt ook nog muziek aan het einde. Dat vind ik ook leuk. Dat ding van Liest. Liest. Wat is dat geweldig aan het eind. Ja, ik ben sowieso... Liest is mijn... Ja, maar... Ik heb dat stuk wel eens gehoord, maar ik heb nooit bedacht... Nee. Dat hij dat ene akkoord niet speelt. Het D-akkoord slaat hij telkens over. Dus daar ga je op een gegeven moment naar verlangen. Ja, dat is zo geweldig. Ja, dat vertelt ze ook goed. Frans Liest is op dezelfde dag geboren als ik. Ik vind meestal Liest verschrikkelijk, omdat hij veel te veel tonen gebruikt. En het is een soort schroevers op de piano, zou ik maar zeggen. Maar dit vind ik wel heel mooi, omdat het zo simpel is. En toch ingewikkeld. Goed, eindoordeel. Zal ik beginnen? Ja. Ik geef 4 sterren aan Rosanne. Ik vond het echt leuk. Ik geef er ook 4. En ik geef ook 4 sterren aan Hertzbergers inbox. En dat maakt 12. Oké, je luistert nog steeds naar Vink, de podcast gids van Nederland met Vincent Bijlo, Stan Putman en mij, Milo Brandt. En we gaan naar podcast nummer 3. Sorry voor mijn broertje. Nabil en Naïb, 2 broers van Afghaanse afkomst. Gevlucht voor de Taliban komen ze op jonge leeftijd aan in Nederland. Om hier uiteindelijk allebei een andere kant op te gaan. Naïb, de oudste van de 2, werkt zich op tot hulpverlener met een hbo-diploma. Nabil besluit, na 1 mislukt baantje, dat er andere manieren zijn om aan geld te komen. Wat maakt de ene broer tot een schrikbeeld en de ander tot een toonbeeld van een generatie? Wat bepaalt welke afslagen we nemen in het leven? In de podcast Sorry voor mijn broertje zoeken we antwoord op die vragen. Aan de hand van de levensverhalen van Nabil en Naïb. Aflevering 1. Hij is het niet. Dat was dinsdagochtend, 8 oktober 2014. Ik lag in mijn kamer te slapen. En uit het niets hoorde ik opeens een boem knal. Ik beschrijf het nog heel zacht, want dat is een hele harde knal. Ja, dit is de eerste aflevering van Sorry voor mijn broertje, een podcast van 3FM. Gemaakt door Sjoerd Lintjes en Jan-Paul de Bond. En In deze eerste aflevering horen we eigenlijk full quote. De twee broers en volgens mij ook nog even de zus... Ja. Vertellen over een politieinval in hun ouderlijk huis. En je hoort zowel Nabil die gezocht wordt door de politie... en Nahib. En het is... ik heb echt met ingehouden adem zitten luisteren hoe goed... Want ik vind dat ze het heel goed vertellen. Ze nemen je echt mee naar die dag in... ik weet niet meer welk jaar het was, die dinsdag. En je hoort hoe dat is. En het wekt spanning op. Je vraagt je af, wat heeft die Nabil dan gedaan? En die spanning wordt ook niet... Of het antwoord wordt ook nog niet in deze aflevering gegeven. En vervolgens maak je met deze jongens een reis door hun levensverhaal. De volgende aflevering zit je opeens in Afghanistan, waar zij vandaan komen. En dan hoor je hoe de oorlog uitbreekt. En dan leer je goed begrijpen, naarmate de afleveringen vorderen, hoe zij allebei op een plek terecht zijn gekomen. Ja. En op een verschillende plek. Ja, het is heel mislepend verteld. Heel spannend. Duurt ook maar een kwartier, hè, de aflevering. Ja, ik vind ook, we zitten wel lekker wat vaart in daardoor. Als ik dan iets mag zeggen wat ik heel erg had... en dat is ook heel erg mijn eigen voorkeur misschien... of mijn eigen idee wat ik er dan bij heb... dat ik me niet tegenaan moet bemoeien. Maar het is nog spannender als ze niet die inleiding had gegeven. Ja. Dat je meteen in die slaapkamer bent waar die inval is. En want dat verhaal wat ze hier vertelt in die inleiding... dat kan ook daarachter. Want dat is de uitleg van, de podcast dient hiertoe. Maar ik hoef nog helemaal niet te weten dat het ene broertje wel stout is... en het andere broertje niet. Ik wil gewoon... Ja. Dat had ik ook heel spannend gevonden. Maar dat is dan puur dat sowieso ik die intro, die was lang en... Ja, wel lang. En ja. Ook wat heftig aangezet met die muziek en zo. Terwijl het eigenlijk best wel een sober verhaal is. Ja, maar ik denk als je daarvoor kiest... waar ook wel wat voor te zeggen is, wat jij zegt, Milou... dan zou je het toch in een heel ander perspectief gaan beluisteren. Want dan zou je meer voor de crime gaan, zou ik maar zeggen. Dus dan ga je meer... Wat zij willen doen is meteen al dat kader zetten... van hoe is het mogelijk? De een dit, de ander dat. En dan wordt het... Want aflevering 2 is ook ontzettend mooi... als ze dan in Herat in Afghanistan beginnen... Zo ontzettend nauwkeurig en goed hoe die hele vlucht... wat geen vlucht was, want die ging allemaal in de etappes... hoe die hele tijd wordt neergezet. En wat ik zo mooi vind, het is dus niet met acteurs. Hè? Het is gewoon, ze zijn allemaal echt. Dit geeft een hele goede, mooie inkijk zonder dat het... En sentimenteel is, zonder dat het heel erg op het gevoel speelt. Ja. Waanzinnig goed gedaan. Echt heel goed. Heel interessant concept, inderdaad. En sowieso, dat is fascinerend hoe het met de ene jongen mis kan gaan... terwijl de ander braaf op het rechte pad blijft. Nou, dat wordt wel duidelijk hoe dat komt. Ja, dat is een leuk gegeven. Ja. Of wel een goed gegeven. Ja, ja. Het is echt een hele, en daarom ook echt een hele maatschappelijke podcast. Ik vind het ook, het toonbeeld van het soort podcast wat een NPO zou moeten maken. En niet per se de allerheftigste, de moord in Limburg. Of de zoveelste true crime die echt juist gaat om het sensatie. Dat vind ik veel interessanter daardoor. Is ook zo mooi poëtisch verteld. Dan zegt hij Nahib bijvoorbeeld over zijn moeder. Mijn moeder zat rond te kijken alsof ze net in de wereld gekomen was. Vind ik een mooi beeld. Ja. Ik heb nog een stukje. Ja. Niet dat stukje, maar wel een stukje. Ah, okay. Zij vroeg, wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij gedaan? Dus ik zeg, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat hij iets gedaan heeft wat niet kan. Ze doen niet zomaar een inval. Dat ging in mijn hoofd. Je doet niet zomaar een inval voor iets kleins of zo. Je zit liever in een gevangeniscel dan in een politiecel voor zo lang. Want op een gegeven moment begin je gewoon bijna tegen jezelf te praten. Ze hebben geen boeken meer, ze hebben geen magazines meer. Dus dan ga je op een gegeven moment gewoon daarin kijken. Dan zit je in je gedachten, er is geen klok. Dus ik wist gelijk, jij bent een shark. Ik wist gelijk, jij komt niet morgen thuis. Ik wist gelijk van, accepteer gewoon alles wat je nu tegenkomt. Maar je gaat heel lang zitten. Daarom was ik ook zo bang dat ze elke keer hier zo kwamen. Ik wist gewoon, als ik word gepakt, ga ik voor een hele lange tijd zitten. Wij hebben toen als familie, vooral mijn zus dan, die heeft het soort van opgepakt. Ja, dat is dus ook mooi, dat je die twee verhalen, want de ene is dader, Nabil, en die Nahib is natuurlijk eigenlijk ook zijn slachtoffer, omdat die Nabil dat hele gezin natuurlijk door de war heeft geschopt ook. Dus dat ze zo tegenover elkaar staan en dat je die dader hoort. Er zit natuurlijk ook heel veel van dit soort podcasts, daar gaat het alleen maar over die mensen. En hier hoor je hem er gewoon natuurlijk in. En het is qua vertellingen, qua afleveringen, ze vertellen het helemaal niet chronologisch verder. En dat maakt het dus ook wel heel spannend, vind ik. Mm-hmm. Je begint bij het moment van oppakken. Nou ja, we gaan dus naar Afghanistan. Een hele prettige manier, vind ik. Ja, ja, zeker. Pakkend. Ja. Lekker kort. Lekker kort. Ja, nee, er zit geen woord te veel in. Nou, de tweede aflevering is langer dan de eerste. Ja, maar het blijft wel, je hebt nergens het gevoel dat je naar een uitgemolken verhaal zit te luisteren. Niet. Wat je bij andere podcasts kan horen. Ideale vorm, echt een hele mooie vorm. Ja. Eindoordeel. Ja, ik ben heel enthousiast. Ik ga 5 sterren geven. Ik vind het een hele belangrijke, mooie. Ik zat na te denken, 4,5, 5. En toen dacht ik, ja, ik kan eigenlijk niks bedenken. Dus ik ga voor 5. Ik geef 4 sterren. Ik vind het jammer dat de jongens zo ongeïnteresseerd klinken. Nee, ja, dat ik vind is het moeilijker naar te luisteren. Praten, ja, dat weet ik, maar dat vind ik moeilijker om mijn aandacht bij te houden, ondanks dat het kort is. Daar kunnen ze gewoon niks aan doen. Nee, daar kunnen ze ook niks aan doen. Zo klinkt het. Ja, ze praten ze gewoon, weet je. Ja. Hey, ik geef ook 5 sterren, weet je. Moet je lekker doen. Goed, dan gaan wij naar muziek. Ik heb klaarstaan Linde Schöne, bekend van een eerdere aflevering van Vink. Met ergens dat is haar wapenfeit. Ja, nu ga je hem dat wel. Dat ze ooit bij Vink is langsgekomen, ja. Ze heeft wel meer gedaan. Ergens in mijn hoofd. Ergens in mijn hoofd. De duivel op mijn schouder haalt zijn nagels door me en zegt ik heb je. Ik word wel ouder, maar de haat in mij groeit altijd net iets sneller. En ik weet niet wat te doen, wat te doen. Ik wil naar huis. En ik weet niet waar naartoe, ik moet hieruit. Haal mij op, baby. Ben ik ergens in mijn hoofd? Ben ik goed? Gisteren was een slechte dag. Ik zei dat ik je haatte. Gewoon een slechte dag. Maar die zei wat vaker en vaker en vaker, ja. Maar wat je ook maar denkt, weet dat ik dat niet ben, niks hiervan blijft. En ja, ik ben fucked up, mijn hart is een doof, maar ik zoek het eind. Zoek naar mij, want ergens in mijn hoofd ben ergens in mijn hoofd, van in de Schöne. Hebben we laatst een podcast van besproken, luisteraars? Ja, daar is dat zeiden we net. Waar zij te gast was. Daar is zij bekend van, ja. Ah, nee, ze... Linde, Schöne maakt muziek. Daar is ze meer bekend van dan Van Vink, denk ik. Ja. Ja. Podcast aangedragen door de luisteraar. Luisteraar. Ja. Ja, en die podcast is aangedragen door Robbie Boy. Robbie Boy. Robbie Boy. Vind je dat grappig? Ja, dat vind ik wel leuk. Ja. Oh, is het zijn echte naam? Want dan vind ik het weer... Ja, weet ik veel. Is het Robbie? Robbie Boy. Ah, ik dacht een soort... Laat me horen. Ja, ja, dus ik ga het voorlezen. Alles. Puzzled the Podcast draagt hij aan. En dat is van de Belgische storyteller Johansson, Philippe Verkinderen. Puzzled is een tragicomedie, waarin vier personages ieder hun perspectief geven op één dezelfde tragische ochtend. Eerste aflevering is een beetje overleven, maar zodra de tweede aflevering begint, komt alles mooi samen. Hele mooie stemmen die je meenemen in het verhaal. En de muziek is van Comilfo. Ja. Geniet ervan, vele groeten, Robbie Boy. Oké, Robbie Boy. Daar gaan we dan. Dank. Je luistert naar Puzzled, een podcast van Johansson. Eén verhaal, vier personages. Je weet niets tot je alles weet. Deel 1, Daniel. Kijk, volgens mij kun je het vergelijken met het weer. Kent je dat gevoel wanneer je vanuit je kantoorhokje de stadsgebouwen tegen de zwart-grijze lucht ziet afsteken? En je er een moment lang van overtuigd bent dat je voor eeuwig in deze dag zult vastzitten? Ja. Ja, het is een heel prettige, bloemrijke, lange zinnen maakt Johansson. Echt van die mooie bouwwerkjes van taal, klassiek Vlaams. Zoals mensen als Elschot dat ook konden. Dat zijn grote complimenten. Ja. Ja, nou ja, maar dat is zo. Want het is zo, hij doet dat zo detailistisch en zo verschrikkelijk nauwkeurig. Hoe die accuraat zoekt naar echt in alle hoeken van de taal om dingen te verwoorden. Stemmingen, gebeurtenissen. Want eigenlijk is het niet een enorm grote gebeurtenis waar deze podcast over gaat. Nee. Het is een vrij alledaags ding. Maar hoe klassiek in de mooie zin des woords. Klassiek wordt tegenwoordig vaak een beetje als oudbollig of ouderwets gebruikt. Maar dit, ik hou hier enorm van. Echt heel mooi. Ik ook. Ik zat erin. Ik vond het echt een fijn... Ik was aan het hardlopen toen ik dit luisterde. En normaal word ik afgeleid door duizend dingen. Hier zat ik in. Ik weet ook niet waarom Robbie Boy schrijft dat het een beetje overleven was. Want nee, dat was het zeker niet. Nee. Nou ja, ik kan me wel voorstellen waarom het overleven is. Want elke aflevering is een nieuw perspectief op hetzelfde verhaal. En we beginnen het verhaal bij Daniel. En dan heb je nog geen enkele clue van waar het verhaal heen gaat. Je leert Daniel kennen als iemand... die een beetje in een niet zo'n bloeiende relatie zit. Hij heeft op zijn werk ook niet echt naar zijn zin. En dat hoor je een beetje tijdens deze aflevering. En dan de volgende aflevering gaat over zijn vriendin. En dan hoor je diezelfde dag vanuit haar perspectief. En vervolgens gaan we naar een collega en nog naar een vriend. In elke aflevering krijg je meer puzzelstukjes van het grotere verhaal. Dus daarom moet je in het begin of bij deze aflevering wel een beetje zoeken. Ja, maar ik vond... die Daniel zo ontzettend, inderdaad zo nauwgezet beschreven. Beetje sukkelige jongen die ook niet zo'n hoge pet van zichzelf op heeft. En denkt van, nou, ik ben in een totaal verkeerd leven terechtgekomen. Ja. Werk op een kantoor van een bedrijf dat inkt voor kopieermachines. Distribueert. Nee, het is een behoorlijk mislukte toestand, mijn leven. Ja, een soort midlife crisis zit hij in. Nog even een stukje. De rechtstreekse aanleiding was eerder banaal. Ze had weer haar zelfbereide pindakaas gemaakt, waarvan ik altijd al vond dat ze scherp smaakte. Bijna misselijkmakend, om eerlijk te zijn. Hoewel ik haar dan nooit had durven zeggen. Dit stilzwijgen over de jaren heen was goed bedoeld. Ik wilde haar gevoelens niet kwetsen, begrijp je? Wist ik veel dat ze er een gewoonte van zou gaan maken om mij er een plezier mee te doen. Waardoor het na een tijdje simpelweg te laat was om nog op mijn stappen terug te keren en het meer een gewoonte werd om de beproeving stilzwijgend te ondergaan. Alleen bracht dat in het licht van de afgelopen weken een ellendig nieuw inzicht met zich mee. Wat als ook zij mij al die tijd had gezegd dat ze mijn nummers prachtig vond, terwijl ze ze stiekem, nu ja, misselijkmakend vond. Tegen het moment dat ze met haar gewassen haren in een handdoek gewikkeld de keuken binnenkwam, ging er zoveel door me heen dat ik definitief brak. Ik wilde haar vragen of ze nog steeds van me hield, wat er gebeurd was met het vuur in onze relatie, of ze plannen had om mij te verlaten. Maar in de plaats was het enige wat eruit kwam... Vind jij mijn nieuw nummer niet mooi? Mijn stem brak knullig in twee, waardoor ik des te fragieler klonk. Ja, ik vond het ook gewoon zo herkenbaar. Ik zit niet per se in zo'n situatie, maar dat je gewoon met mensen omgaat, niet zeggen wat je denkt of wat je voelt of wat je vindt, maar dat op zo'n knullige manieren dingen aan het licht moeten komen. Ja, ik vond dat heel mooi verteld ook. Ik vond ook, er zitten echt wel geestige, leuke vondsten in dat over die pindakaas, maar ook dat net dat je zijn stem zo hoort breken. Ik moest er ook echt wel bij lachen toen ik het ook de eerste keer hoorde en nu ook weer. Het is heel sukkelig en. Maar. Ja. En het is ook. Ja, het is natuurlijk ook kwetsbaar en ook klein natuurlijk. Het is een soort microdrama. Ja. Maar ik vond het ook. Ik heb al die vier afleveringen geluisterd, want ik was nieuwsgierig waar het heen ging. Maar ik vond. Maar vond je dan de eerste ook de minste eigenlijk? Zoals, nee, ik vond juist. De laatste twee personages die waren veel karikaturaler. Ja. Waardoor ik niet meer zo in het verhaal ging geloven. Hmm. En ook vanaf aflevering 3 kan je eigenlijk alle puzzelstukjes al ongeveer zien liggen. Dus ik miste... Ja, maar jij bent ja, hyper intelligent. Hyper! Ja. Nee, maar dus ik zie wel wat allemaal kanttekeningen, maar ik heb wel echt met plezier en ik vond het echt een leuke podcast. Ja. Weet je wat zo mooi is? Dit is gewoon echt de kern van storytelling natuurlijk. Hè? Dus je gaat zitten en je hebt maar heel weinig nodig. Gewoon een microfoon en ja, een paar geluidjes doet hij eronder. En die muziek, want er zit ook een mooie song aan het eind van deze aflevering. Ja, van Comme il faut. En je hoort op een gegeven moment dus de stem van zijn vriendin. Uit het niet, je hoort alleen maar die mannenstem en dan opeens hoor je haar zachte stem iets zeggen. Vond ik ook een leuk momentje. Dus hé, nog een stem. Het is een kort cadeautje. Ja. En een voorproefje van wat je later gaat horen dan. Ja, precies. En Comme il faut is natuurlijk ook geweldig. Ja, ik kende dat nog niet, maar ik vind de naam grappig. Dus je schrijft dus Comme il faut. Ja, maar hoe het moet. Mich en Raf, dat zijn twee geweldige muzikanten die al heel lang meegaan in het theater. Kende ik nog niet. Ik zit volgens nog. Nee, dat gaat je nog ontdekken. Nederlands. Ja. Eindoordeel. Stan. Ja, Stan. 4 sterren van Stan. Ik echt heel, heel erg leuk sommige dingen. En sommige dingen daar een beetje waar ik wat minder enthousiast over ben. Maar overal blijven ben ik wel. Ja, oké. Okay. Slecht verhaal. Heel erg leuk. Oké, ik geef er ook 4. Ik geef er ook 4. Puzzelen, okay. Yeah. Dan kunnen wij stellen... Wat kunnen wij stellen? Dat Taal voor de Toekomst op een 4e plaats geëindigd is met 11 sterren. Hertzbergers Inbox is op een gedeelde 2e plaats geëindigd met Puzzled. Mm-hmm. En dat Sorry voor mijn broertje is met 14 sterren de winnaar van de dag geworden. Prachtig. We hebben 49 sterren uitgedeeld voor de liefhebbers van lijstjes. Hele goede vangst. Een hele goede aflevering. Wauw, fantastisch. Nou, dat lijkt me dan weer een ontzettend succesvolle editie. Iemand die ik ken die zou zeggen een unaniem belachelijk succes. Maar wij houden het gewoon bij zeer succesvol. Ken jij die? Nou, niet persoonlijk. Oh. Misschien mag je hem een keer uitnodigen. Mag, hè? Ja, misschien wel. Zal ik het doen? Ivonie, beste mensen. Ivonie, Ivo, als je luistert. Bij deze ben je uitgenodigd voor Miss Podcast. Dit was Vink. De podcastgids van Nederland. Precies. Wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je favoriete podcast-app of naar nporadio1.nl/podcasts. Zometeen het NOS Journaal van 2 uur, gevolgd door Nachtzuster. Met misschien Astrid. Wel Astrid de Jong. Ik heb haar nog niet gezien. Is mogelijk. NPO Radio 1.